Сучасныя мемуары. Станіслаў Багданкевіч. Мой капітал. Чытае аўтар. Частка другая. Еду неяк на лімузіне па Ангельшчыне і раптам бачу вялізны статак авечак. Папрасіў кіроўцу спыніцца, выйшаў. Той пытаецца, што, маўляў, гэта для вас мусіць экзотыка? Я скажу: так, каб доўга не тлумачыць. Хіба ж паверыць той ангелец, што старшыня Нацыянальнага банка Беларусі у маленстве сам авечак пасвіў. Я тады, дарэчы, ангельскім фермерам пазайздросціў, бо там вакол выгану заўжды агароджа, пэўна з электрычнасцю. Так што і пастуха не трэба, а я ж на дзерване ля свайго хутара ногі збіваў, тых авечак пільнуючы. А ў Брытаніі ў першай палове 90-х мне даводзілася бываць не аднойчы. Мы тады акурат уступілі ў Еўрапейскі банк рэканструкцыі развіцця, і я там быў прызначаны на пасаду кіраўніка ад Беларусі. Гэты банк, як вы разумееце, установа рэспектабельная, таму летнія да трапа самалёта ў Лондоне падганялі персанальны лімузін. Шыкоўны легкавік быў у маім распараджэнні на ўвесь час знаходжання на туманным Альбіёне. Зрэшты, пра свае замежныя вандроўкі распавяду іншым разам. Прыкладам пра тое, як у Вашынгтоне мы, так бы мовіць, псіхалагічна апрацоўвалі кіраўніка МВФ Камдасю. Красамоўна паспавядалі пра планы маладой Беларусі рабіць кардынальныя рынкавыя рэформы. Цяпер магу прызнацца, трохі мой прыхарошвалі. Але ж для святой справы, бо іначай таго ільготнага крэдыту, стэндбай, не ўбачыла б краіна як сваіх вушэй. І з кім бы вы думалі, я тады на пару выступаў? З Міхаілам Мясніковічам, на той момант віцэ-прэм'ерам. Гэта пазней ён пайшоў кіраваць Лукашэнкавай адміністрацыяй. А планы рэформаў перакрэсіла папулісцкая палітыка першага прэзідэнта. Але ж вернемся да нашых авечак на мой родны хутар Шапавалы. Як скончылася вайна, дык настаў для мяне час следам за пастухоўскай навукай засвойваць школьную. Пачатковая школа была, можна сказаць, пад бокам, у блізкай вёсачцы. А вось потым давялося хадзіць аж у Дубелову. Штодня крочыў 5 кіламетраў у кожны бок. Бацька ў нас быў строгі, ляноты не дараваў. Ды і сам я да навукі цягнуўся. Так што адрозна ад іншых хлопчукоў не прагульваў. А былі ж аматары хадзіць, як яны казалі, ў партызаны. Замест занятку ладзілі забавы ля вогнішча ў лесе. Зрэшты, небяспечных забаў і я не пазбег. Тады ж ад вайны паўсюль засталося безліч зброі да ўсялякіх выбуховых прылад. А побач з нашым хутарам захаваліся рэшткі конкі. У старыя часы там коньмі цягалі па рэйках розныя грузы. Дык вось, мы, аблюбаваўшы мясцейка на ўзвышшы, любілі кідаць гранаты на той былы чыгуначны шлях, уяўлялі сябе народнымі мсціўцамі. Аднойчы ж на пару з малодшым сябраўком знайшлі вінтовку без замка, да яшчэ россып патронаў, ну і пачалі цвіком заганяць патрон у рулю. Я па капсулы так дзеўбануў, што патрон той і бабахнуў. Полымя, як шугане ў твар, дзякую Богу, вочы ацалелі, толькі валасы да векі мне абсмаліла. Перажыў, па сучаснаму кажучы, шок, з тае пары гэныя дурныя забавы кінуў. Вучыўся ж, як ужо казаў, без прымусу ахвотна. Варта зазначыць, што ўсе чацвёра дзяцей у нашай сям'і атрымалі някепскую адукацыю. Сестра Ірэна скончыла эканамічны інстытут. мае адказную пасаду на буйным прыбабудаўнічым заводзе. Даўгая сястра Рамуальда аж два дыпломы займела, працавала настаўніцай. Брат Мар'ян скончыў тэхнікум. Для дзяцей з пасляваеннага хутара неблагі вынік, я лічу. У мяне ж у школе асабліва гладка ішла матэматыка. Можа, таму па сканчэнні 10-годкі і выбраў пінскі уліково-крэдытны тэхнікум. Не так даўно, дарэчы, запрасілі мяне на юбілей гэтай навучальнай установы. Цяпер яе назва гучыць зусім прэстыжна – найвышэйшы банкаўскі каледж нацыянальнага банка. Быў прыемна ўражаны, як убачыў у музеі каледжа ўласны партрэт, ды яшчэ і фотакопію паперы са сваімі выдатнымі адзнакамі на дзяржэкзаменах. Шчыра кажучы, не думаў, што так ушануюць апазіцыянера, якога кіраўнік дзяржавы 100 разоў бэсціў з розных трыбунаў. Але ў Пінску, відаць, вырашылі, што з песні слова не выкінеш. Сапраўды, ну быў жа такі выпускнік. І трэба думаць, не самы горшы. Спадзяюся, што пасля гэтай перадачы мясцовыя начальнікі не кінуцца наводзіць у музеі ідэалагічны парадак. Між іншым, там, у галерэі славутых банкіраў, вісіць і партрэт збеглай за мяжу Тамары Віннікавай, былой старшынкі Нацбанка. Можна ўбачыць у музеі і фота Лукашэнкавай зямлячкі Надзеі Ялмаковай, якую той прызначыў у свой час кіраваць Беларусбанкам. Ялмакова таксама атрымала адукацыю ў Пінску. Яшчэ адзін пінскі выхаванец Сергей Ткачук, цяпер прафесар Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэта. Іншым разам я жартую, што пінскія выпускнікі спрычыніліся і да развалу расійскай банкаўскай сістэмы. Сапраўды, некалькі маіх аднакашнікаў у 90-х годах выбіліся ў кіраўнікі буйных маскоўскіх банкаў. Ды вось дэфолт 98 года тыя банкі падкасіў. А яшчэ падчас навучання ў Пінску адкрыўся ў мяне зусім нечаканы талент. Памятаеце, у Маяковскага ёсць верш «Размова» з фінінспектарам пра паэзію. Там паэт супрацьпастаўлены нейкаму сухару з лічыльнікамі. Дык вось я, калі хочаце, Маяковскага абверх. Бо менавіта ў тэхнікуме, дзе вучылі лічыць грошы, з мяне раптам пасыпаліся як змех рыфмы. Увогуле тыя, што лічыць банкіраў нейкімі двухногімі кампутарамі, памыляюцца. Я, напрыклад, чалавек эмацыйны, а тады ж яшчэ і маладая кроў у жылах вілавала. Натуральна, цяпер я разумею, што да шэдэвраў тым вершам было далёка. Але ў студэнцкія гады, прызнаюся, слава трохі кружыла галаву. Асабліва пасля таго, як адзін вершык надрукавалі ў мясцовай газеце. Праўда, іншы твор, прысвечаны першаму каханню, так і не паспрыяў мне дамагчыся ўзаемнасці ад улюбёнай дзяўчыны з нашага курса. Аднойчы ж проза жыцця самым вераломным чынам нанесла рану маёй паэтычнай душы. Нехта сцягнуў адзіныя штаны. Прачынаю сярніцой, цап-лап, няма ў чым на лекцыі ісці. Паслаў адчайную тэлеграму бацьку. Ужо не памятаю, але ж, мабыць, бегаў на пошту ў пазычаных нагавіцах. Ну, а бацька, што вы думалі, адрагаваў з алімпійскім спакоем. Маўляў, пакуль што сынок дапамагчы не выпадае. Выкручвайся сам. Мо сапраўды на той момант не меў фінансавых рэзерваў. А мой дзеля выхавання вырашыў ужыць прынцып выратавання тапельцаў справа саміх тапельцаў. Карацей, давялося пазжычаць паколькі там рублёў аднакурсніку, каб прыдбаць новыя штаны. А вось сала бацька ў мяне не пераводзілася. Зрэшты, ў інтэрнаце амаль усе былі вясковыя і прыведзеныя з дому сялянская ежа складала аснову рацыёну. Пад лусту хлеба з салам і кніжкі чыталіся спаўней. Мой добра, што тады не было яшчэ тэлевізару, гэтай спакусы, што з'ядае процьму часу. Я прачытаў гару літаратуры, прычом не столькі спецыяльнай, сколькі мастацкай. Лічыце ўсю класіку, між іншым польскую чытаў у арыгінале. Хлопцу з каталіцкай сям'і было б дзіўна не ведаць гэтую мову хаця б трошкі. Між іншым, літаратурай у тэхнікуме захапляўся не я адзін. Сімвалам вальнадумства быў для нас, уявіце сабе, выкладчык бухгалтарскага ўліку. Гэты трохі кульгавы ветэран вайны пачынаў лекцыю з дэбіту ды крэдыту, а сканчаў радкамі Ясеніна. Тады зазначыў амаль што забароненага паэта. Мы ж толькі адыходзілі ад сталінаўскіх часоў. Студэнты пачыналі хуценька занатоўваць у шыткі тыя строфы, бо ясенінскіх кніжак у бібліятэцы не знойдзеш. Выкладчыку гэта было бадай прыемна, але дзеля блізіру ён рабіў выгляд нібыта абураны. «Што вы там канспектуеце, лайдакі? Вы мне бухгалтарскі ўлік канспектуеце? На экзамене вы ў мяне яшчэ паскачаце. Зрэшты, і з бухгалтарскім улікам, і з іншымі дысцыплінамі праблемаў у мяне не было. Увогуле ж за сваё жыццё я цвёрда пераканаўся. Галоўнае – самаадукацыя. Менавіта такім шляхам стаў і доктарам навук, і прафесарам. Хоць на пачатку, скончыўшы тэхнікум у 58-м годзе, быў размелкаваны на шараговую пасаду ў раённы банк. Потым браў прыступку за прыступкай. І не сказаў, каб рабіў нейкія гераічныя высілкі. Самому было цікава. Не хацелася кіснуць у правінцыйнай дрымоце, улягаць у гарэлку, а навука давалася сама сабой. На пачатку 60-х вучыўся ў Маскве ва ўсесаюзным завочным фінансава-эканамічным інстытуце. Падчас экзамена ўсёй групе рашаў на калідоры задачкі па найвышэйшай матэматыцы. А самым нечаканым для мяне стаў фінал экзаменаў па філасофіі. Стары прафесар схапіў са стала букет і ўручыў мне. Кажа, хоць вы і не дзяўчына, але не магу ўтрымацца. Тут асаблівы выпадак. З маіх студэнтаў яшчэ ніхто так тонка дыялектыку не адчуваў. Напэўна, ён перабольшваў, але ўсё адно было як маслам па сэрцу. У выніку я атрымаў дыплом з адзнакай. На дварэ стаяў 64-ты год. Сканчалася хрушчоўская адліга. Разам з ёй згасне маё захапленне вершаваным радком. Наперадзе чакала шматгадовая праца ў савецкай банкаўскай сістэме брэжнеўскіх часоў. Зрэшты, калі вы думаеце, што гэта былі выключна шэрыя ды сумныя паласа ў маім жыцці, дык памыляецеся. Але пра тое пагаворым наступнымі разамі. Сучасныя мемуары. Станіслаў Багданкевіч. Мой капітал.